En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body. Læg en besked efter tonen. Hej, velkommen til Pilestræde. Vi er på efterårsferie i den her uge, men du skal ikke snydes. Vi har udvalgt en håndfuld af vores bedste afsnit. 5 historier, hvor der enten er nyt at fortælle, eller som bare er så gode, at du kan høre dem igen. I dag skal du møde Albert Sneppen, en 22-årig astrofysiker, der for nylig har løst en gåde om universets sorte huller. Jeg har lyttet til interviewet med Albert mange gange, og hver gang har jeg det som karakteren i Jørgen Leth-filmen, der siger, også i dag oplevede jeg noget. Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage. Jeg håber, du vil have det på samme måde. God fornøjelse. Albert, er der noget musik, der minder dig om rummet? Jeg tror, jeg associerer rummet med et ret meget stille sted. Altså, hvis det skulle være noget musik, skulle det være noget, der var meget mildt. José González, der laver et eller andet guitar. Albert er så optaget af sorte huller, at han drømmer om dem om natten. I alle retninger ser jeg stjerner. Og så foran mig er der sådan en perfekt rund sort ting. Altså, det er nærmest sådan lidt creepy, hvor perfekt rundt den er. Rundt om den er der ligesom sådan en lille ring. En ring, hvor alle de stjerner, jeg kan se rundt omkring mig, også er lige ved kanten. Så bevæger jeg mig ind mod det sorte hul. Som den her sorte plet bliver større og større, så begynder alle stjernerne rundt omkring mig at slukke. Han nøjes ikke med at drømme, han tænker på dem hele tiden. Og han gør det så godt, at han har løst en gåde om sorte huller. Gåden handler om, hvorfor sorte huller fungerer som universets spejl, hvorfor spejlbilledet ser ud, som det gør, og hvordan det kan fungere som en tidsmaskine. Og som I nok kan høre, så er jeg fuldstændig ude af stand til at forklare det. Derfor overlader jeg ordet til Albert, og lad ham fortælle om sin nye opdagelse om sorte huller. Velkommen i Pilestræde. Hej, mit navn er Albert Sneppen. Jeg er 22 år og er på kandidatuddannelsen på fysik på Niels Bohr Instituttet og The Cosmic Dawn Center. Jeg har været så heldig, at jeg for nylig har publiceret en artikel om sorte huller og hvordan lys bevæger sig tæt på det. Og hvis man nu skulle have misset, hvad et sort hul overhovedet er, så er det et objekt i rummet, der har så stor koncentration af masse, altså er så tungt, at intet, end ikke lys, kan undslippe, når først det er indfanget. Og fordi et sort hul også suger lyset til sig, så kan man ikke se selve det sorte hul. Videnskabsfolk studerer hullerne ved at se på, hvordan de påvirker deres omgivelser. Jeg tror, sorte huller har den lidt spændende egenskab, at de er lidt grænsen for vores fysik. Det er et eller andet koncept, vi godt kender i vores hverdag. Altså et æble, der falder på jorden. Den tyngdekraft kan vi godt. Det tror jeg, vi alle sammen har en hverdagsforståelse for. Men hvis man tager den og tager den mest voldsomme form for den tyngdekraft, så får man et sort hul. Og så bliver den ligesom grænsen af vores fysiske forståelse, vores forståelse for vores verden. Det bliver en måde for os at undersøge, om vi egentlig har forstået den her fundamentale brik i vores univers, som vi kalder tyngdekraft. Og det synes jeg er sjovt at prøve at finde ud af, om den er der, og hvordan den er der. Så en af de ting, Einstein viste for 100 år siden, det er, at lys også føler tyngdekraft. Og det er en ret vild sætning, hvis man egentlig stopper op og tænker over det. For det betyder, at lys bevæger sig ikke i lige linjer, det bøjer rundt om massive ting. Det vil sige, at hvis jeg ser en ting et sted på nattehimlen, er det ikke nødvendigvis der, den ting er. Og der, hvor det bliver allervildest, det er, hvis vi tager det mest massive objekt i de objekter med den største tyngdekraft i verden, altså sorte huller. Så ideen er, at lys, stjerner, galakser, hvad end der lyser kraftigt nok, de lyser i alle retninger, inklusivt i retninger af sorte huller. Og hvis det lys ikke rammer ned på det sorte hul, men snitter, hvis det kommer rigtig tæt på det sorte hul, men ikke lige ender på dens horisont, sådan lige buer rundt om banen om det sorte hul, så betyder det, at det kan bøjes rundt om det sorte hul. Det kan ligesom rotere, som det ved jeg ikke, månen gør om jorden, eller jorden gør om solen. Så lys fra hele kosmoset skinner hen imod et sort hul. Og det, der ikke rammer ned på det sorte hul, men det, der kommer rigtig tæt på, det drejer og kastes ud i en helt anden retning, end den kom fra. Hvis det sorte hul har så voldsom en tyngde, at det er i stand til ikke bare at bøje lyset, men få det til at rotere rundt om det sorte hul, hvorfor er det så ikke fanget derfor evigt? Hvorfor bliver det lyset kastet videre ud igen? Det er et rigtig godt spørgsmål. Så svaret er, at det godt kan sidde der i teorien for evigt. Det vil være rigtig svært at ligge på den bane, men i teorien, hvis du gik sådan et stykke ud fra et sort hul og kiggede langs horisonten, så ville du kunne se din egen nakke. Det sidste forstod jeg simpelthen ikke. Jeg kan også se, at Johannes står bare og klipper noget. Det forstår man simpelthen ikke. Det er virkelig sjovt, det der med at kunne se sin egen nakke. Ja. Det må du simpelthen lige prøve. Altså, det lyder vildt sjovt. Jeg vil meget gerne vide det der med at se sin egen nakke, men prøv lige at... Du har fortalt mig om lys, der bøjer. Du har fortalt mig om lys, der roterer rundt om et sort hul. Jeg kom til at spørge dig om, hvad der så overhovedet gør, at lyset kan undslippe igen fra det sorte hul og blive sendt videre, for eksempel ned, sådan, så vi kan se det. Og så begynder du at tale om, at jeg kan se min egen nakke. Det må du lige forklare. Ja. Det, man skal forestille sig, det er, at lyset kommer hen mod det sorte hul og spiraliserer ind mod det. Og så på et eller andet tidspunkt kommer det til at bevæge sig med så stort, det man kalder angulær moment, at det spiraliserer ud igen. Det vigtige for os at forstå er bare, at enten ender lyset på horisonten, eller også slipper det ud til uendeligt. Nu siger du horisonten, Albert. Hvad er horisonten? Horisonten er det, vi kalder kanten af det sorte hul. Det er der, hvor selv lyset ikke kan slippe væk. Det vilde her er, at man kunne forestille sig, at hvis vores sol var tæt nok på et sort hul, så kunne lyset bevæge sig fra solen 360 grader rundt om det sorte hul og blive kastet ud til os. Og det vil vi også se som et lille billede af vores solsystem. Skal man forstå det sådan, Albert, at når vi kigger op på himmelrummet, så kan vi faktisk ikke engang, og jeg står, du ved, når jeg står med min søn og peger op på stjernerne, så kan vi ikke engang være sikre på, at det faktisk der stjernerne er? Man kan sige, at i din hverdag, så er der ikke så mange sorte huller på de stjerner, du almindeligvis kigger på. Men det er rigtigt nok, at når vi generelt set kigger på ting, så er de ikke nødvendigvis der, hvor vi er. Fordi der, hvor lyset frem er blevet bøjet. Lyset frem er blevet bøjet. Der er faktisk en ret cool historie her. I 2015, der ligesom lyste op i en galaks, en supernova, det er en stjerne, der dør, og når den dør, så udsender den en hel masse lys, som er meget karakteristisk. Men fordi lysets baner var bøjet, så vi den flere steder på himlen. På samme tid? Nej, det er jo det, der er vildt her. Fordi de her baner var ikke lige lange, og det vil sige, at de ankom på forskellige tidspunkter. Så den her supernova, som egentlig døde for 9 milliarder år siden, så vi i 2015 og i 2014, og i 1994 og i 1964. Og der er teorier, om vi nok også kommer til at se om 30 år. Fordi at lyset fra den har været en tur rundt om et sort hul? Fordi lyset fra dem er blevet bøjet rundt om et eller andet massivt. Ikke et sort hul nødvendigvis. I det her tilfælde var det mere en samling rigtig tunge galakser. Men hvorfor kommer det så flere gange? Hvorfor kommer det ikke bare en anden gang? Man kan forestille sig, at man i sådan en typisk linse i sine briller, har en stærk nok bøjning, så får man faktisk lov til at se den samme leme flere gange. Så det er ikke fordi, det fik lov til at lave flere spejlbilleder, det er bare fordi, der var flere baner, der førte fra den her supernova til os. Albert, er det, du har fortalt mig nu, og som du har beskæftiget dig rigtig meget med, hvad er det, du ligesom har bidraget med til videnskaben i forhold til det? Det er en nyt matematisk perspektiv, der forklarer, hvordan de her billeder ser ud. Det her spejlbillede, vi ser på kanten. Så det, jeg har bidraget med, er sådan set en forudsigelse for, hvor de her stjerner, de her billeder af stjernerne og galakserne vil ligge henne omkring det sorte hul. Og at de gentager sig, at der er flere spejlbilleder med sådan en mønster, en regularitet, som jeg nu kan forudsige. Og hvad er det for en regelmæssighed? Det vil sige, at hver gang jeg bevæger mig en faktor 500 tættere på kanten af et sort hul, så vil jeg se endnu et spejlbillede af hele universet. Så hvis man ligesom tager det sorte hul og kigger måske 10% væk fra dens rand, så vil man se et billede af hele universet. Og hvis jeg så går en faktor 500 tættere på end det, så vil jeg se endnu et billede. Altså det samme billede? Det samme billede, bare endnu tyndere. Hvorfor? Det er fordi, at lyset bevæger sig eksponentielt ind på det sorte hul, og bliver kastet eksponentielt ud. Så det vil sige, at den bevæger sig ind med en EI minus phi, og kastes ud med en EI plus phi. Kan du prøve at forklare det uden formel? To sekunder. Jeg kan finde en god ramme her. Okay, vi kan lige prøve en forklaring. Den er lidt spacey og lidt matematisk, men måske ikke. Yes, jeg lytter. Så det, der er specielt ved eksponentialfunktioner, det er, at de kun afhænger af tallet, du er ved nu. Når vi beskriver, hvor mange, der kommer til at have corona i morgen, så kan vi forstå det, fordi vi ved, hvor mange, der har corona i dag, og vi ved, hvor mange vi smitter. Det er en eksponentialfunktion. Det er sådan, vi forudsiger, hvor mange smittetilfælde, der er i landet. Og det er det samme med sorte huller som sådan. Når du er en vis afstand fra det sorte hul, eller du er en faktor 10 til derpå, så afhænger det kun af, hvor langt væk du er. Og derfor er det eksponentialfunktioner, der beskriver, hvordan man bevæger sig om et sort hul. Så udfordringen, vi har stået med i rigtig mange år i vores forståelse til tyngdekraft, det er, hvordan de her spejlbilleder egentlig tager og ser sig ud. Og med den ligesom formalisme, det perspektiv, jeg foreslår, så ved vi nu, hvorfor spejlbillederne ser ud, som de gør. Og når vi gør det, kan vi gå tilbage og egentlig stille spørgsmålet, hvorfor de gjorde det, og gælder det for alle sorte huller. Så med det, jeg viser, med det, jeg præsenterer, så har jeg bevist, at det her billede vil eksistere om alle sorte huller i universet. Uafhængig om det er et ensomt sort hul ude i sådan det kosmiske tomhed, eller det er den, der er i midten af vores mælkevej. Mm-hmm. Alle sorte huller har et spejlbillede i universet. Og det opfører sig helt regelmæssigt, uanset hvilket sort hul det er. Mm-hmm. Og du siger, at du har fundet ud af noget om, hvordan det ser ud, og hvordan det tager sig ud, det her spejlbillede. Ja. Skal man forstå det som, altså bogstaveligt talt, hvordan det ser ud? Eller jo, altså ja? Man kan forstå det som, at jeg har en stjerne, der ligger et eller andet sted i rummet, og jeg har et sort hul, der ligger et andet sted i rummet. Hvor vil jeg se den stjerne? Hvor tæt på det sorte hul vil jeg se de her billeder af stjerne? Og det er en konkret sætning om, at jeg nu kan vise præcis, hvor alle stjerner skal ses henne i det her spejlbillede. Og handler det også om noget med, og det handler også om afstanden, vi er fra det sorte hul. Ja. Ideen er, at vi havde den der sorte kugle omkring os, og rundt om det havde vi sådan en lille tynd ring af hele universet, der var der. Og den ring bliver en faktor 500 tyndere. Uanset hvor du er i universet, kan du se alle ringene samtidigt. Så hvis den her karaffel her, mm-hmm. den karaffel, der sidder imellem os to, var et sort hul. Ja. Og der lå en stjerne herude til højre. Lad os sige, det er min fine Innocent Smoothie, der var stjernen. Mm-hmm. Jeg kan se Innocent Smoothie'en fra mig. Der er en direkte linje, der forbinder mine øjne til den der mm-hmm. smoothie. Men der er også en linje, lyset fra den her Innocent Smoothie kan tage, der går rundt om bagsiden af et sort hul og kommer ud til mig. Det vil sige, der er lys fra Innocent Smoothie'en, der snitter det sorte hul og rammer mine øjne. Og det ser jeg, som om Innocent Smoothie'en er på kanten af det sorte hul. Du ser den to steder, faktisk. Jeg ser den to steder. Ja. Rent faktisk, som vi om lidt vil se, ser jeg den uendelig mange steder. Fordi den her lyset fra den her Innocent Smoothie kan tage en hel rotation rundt om vores vandkaraffel og ud til vores øjne. Det vil sige, jeg ser den både den, der laver en halv bane rundt om, og den, der laver halvanden bane rundt om. Og en, der laver 42, 87, uendelig. Du kommer til at se de her billeder af Innocent Smoothie'en uendelig mange gange. Okay. Så hvis vi tager den op på himmelrummet, og vi observerer en stjerne, lyset fra den stjerne, og der er et sort hul i en eller anden nærhed af den stjerne, som, hvor lyset laver de her rotationer, som du taler om, så vil vi se stjernen flere steder på en gang. Ja, det er rigtigt. Og faktisk uendelig mange steder, ja, eller uendelig mange gange. Uendelig mange gange. Ja, så det er det samme lys, eller hvad skal man sige, et lys fra den samme stjerne, som ligger uendelig mange steder på nattehimlen, tættere og tættere på kanten af det sorte hul. Og hver af de her billeder er så en faktor 500 tættere på kanten af det sorte hul. Og det er det, der er det nye, du har fundet ud af? Og det er det, der er det nye. Hvad troede man før? Eller hvad vidste man før? Før? Mit arbejde, det der ligesom eksisterer i den gængse litteratur, det var, at vi vidste, at det her spejlbillede var der. Vi kunne i hvert fald meget konkret beskrive det yderste spejlbillede, og måske nogle af dem, der kom efter. Men det, jeg har vist, er, at der skal være et uendeligt sæt af billeder, og hvor de her billeder ligger i forhold til hinanden. Og det fortæller os, at der er det her underlige, flotte mønster i kanten af et sort hul, og det vil eksistere om alle sort huller i universet. Og det, at det gælder for alt, at det er universelt, det var ikke noget, vi kunne vise før. Og sådan som jeg med min gymnasieforståelse af eksponentiel forestiller mig det. Mm-hmm. Så når du siger til mig, at det lys, der ligger der i kanten af det, altså som vi observerer fra kanten af det sorte hul, vi kan teoretisk set se det uendelig mange gange, det samme lys fra stjernen. Men fordi det er eksponentielt, så jo tættere vi kommer på selve ringen, jo tættere ligger de. Ja, så det er lidt ligesom Zenos paradox, ikke? Altså, Hercules kan godt blive ved med at halvere afstand til skildpadden, men der vil hele tiden være en brøkdel tættere og tættere på. Og det er den grundlæggende egenskab ved eksponentielle funktioner. Og hvis vi bliver i skildpadde-analogien, så ser vi bare alle skildpadderne på en gang. Mm. Og jo tættere vi kommer på det der punkt, jo flere altså jo tættere ligger skildpadderne på hinanden. Kan man observere det nu ude i verdensrummet? Vi havde rigtig store fremskridt inden for billeder af sorte huller her for 2 år siden, da The Event Horizon Telescope tog det allerførste billede. Black holes are the most mysterious objects in the universe, and we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Sådan orange donut. Orange plet om en sort plamage. Og det er den opløsning, vi lige har for tiden, som vi ligesom udvikler vores teleskoper, så vil vi få bedre og bedre opløsninger med tiden, endda nok se mønstre som det her. Man kan sige, at det ved ikke, Einstein troede aldrig på, at man ville måle gravitationsbølger. Det troede han var for svært. Så det er svært for mig at sige, hvornår vi har opløsningen til at gøre de her ting. Det kommer an på, hvor mange midler går ind i det her forskningsfelt, men det er ikke inden for de næste 2 årtier, man ser det. Forklar lige gravitationsbølger. Gravitationsbølger, det er den her idé af, at når meget, meget massive ting spiraliserer om hinanden, så sender de bølger ud. Bølger i vores rum og tid. Så det er ikke sådan en bølge, som vi kan relatere til i hverdagen. Men du ved, det der forbinder os, det rum, der er imellem os, det er rent faktisk sådan en eller anden form for størrelse i Einsteins relativitetsteori. Og det rum kan skrumpe ind og blive strakt ud. Og når den skrumper ind og strækker ud, det er det, vi kalder gravitationsbølger. Og det har det sammenhæng med lysets bøjning? Nej, det var mere en metafor for at man ikke altid skal vide, hvornår man kan måle ting. Nu kommer 100.000 kroner spørgsmålet. Hvad skal vi bruge det til? Der er ligesom et sæt af ting, man kan bruge det til. Det her er en forudsigelse om, hvordan universet ser ud, når vi kigger tæt på et sort hul. Og det fortæller os for det første noget om sorte huller selv, om deres egenskaber. Det er spændende, fordi sorte huller var den her grænse i vores fysik. Men det fortæller os især noget om tyngdekraft. For når vi ser det her mønster, så er det en forudsigelse, der kommer direkte fra Einsteins generelle relativitetsteori, Einsteins teori om tyngdekraft. Så det at lede efter det her mønster, og se det eller ej, er en måde nu at teste Einsteins forståelse af tyngdekraft. Og det kunne være rigtig spændende, for eksempel, hvis man ikke så det der mønster, så ville det betyde, at vi var nødt til at gå tilbage til det der mest fundamentale koncept af æblet, der falder ned på jorden, og egentlig kigge på, om vi helt har forstået, hvordan det fungerer. Et andet perspektiv, som det her muliggør, det giver os muligheden for at kigge længere tilbage i tiden. Og det at se universet på flere forskellige tidspunkter, et lille snapshot af universet, over forskellige tidspunkter, giver os jo nu en mulighed for at sammenligne ting, der ikke er sket, og ting, der er sket. Det giver os mulighed for at se en supernova flere gange. Og på en eller anden måde se en stjerne, der allerede er død og vil dø. Den her opdagelse, som så det hedder, betyder, at i de her spejlbilleder, i de her billeder af lys, der skal tage en omvej rundt om et sort hul, de her billeder af lys, der skal rejse lidt længere, at vi, når de skal have rejst lidt længere, nødvendigvis ser lidt længere tilbage i tid. Så på den måde bliver de her billeder også en måde at tidsrejse, i den forstand, at vi ser universet på forskellige tidspunkter. Når en stjerne dør, er noget, der kun sker én gang. Og det vil sige, et eller andet sted på himlen, på et eller andet tidspunkt, ser vi nogle gange nogle stjerner, der lyser op store. Når vi nu kigger i de her spejlbilleder, får vi lov til at se det til ske flere gange. Vi får lov til at måle en stjerne lige før den dør. Du sagde til at starte med, at noget af det fascinerende ved sorte huller, det er ligesom, det er grænsen for, hvad vi kan forstå med vores fysik. Mm. Det du har lavet om den måde, lyset opfører sig rundt om det sorte hul, gør det, altså hvad skal man sige, flytter det den grænse? Altså flytter din forskning grænsen for, hvad vi kan forstå? Ja, altså det gør det vel i en eller anden forstand. Det betyder, at vi har fået lov til at stille et til spørgsmål om et sort hul. Og at vi får lov til at forstå, hvordan de fungerer. Og at man kan sige, at nu er forskning rigtig ofte en længere proces. Det er jo ikke, fordi den nogensinde rigtig når en konklusion, men det stiller os da et eller andet andet sted i konteksten af at forstå, hvad tyngdekraft er. Hvordan slutter drømmen? Ikke rigtig med andet end mørke. Ikke en sådan en ubehagelig mørke, bare ro. Albert Sneppen, studerende ved Niels Bohr Instituttet og The Cosmic Dawn Center. Tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var rigtig hyggeligt at være. Du har lyttet til Pilestræde. Vi er tilbage i morgen. One night to be confused. One night to speed up truth. We had a promise made. Four hands and then away. Both under influence. We had divine set. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.